Promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 stycznia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch, zadowolony ze swoich występów w Zakopanem, dzisiaj był najlepszy. Na miejscu katastrofy helikoptera, którym leciał Kobe Bryant, nadal pracują służby. Legendarny koszykarz zginął w wypadku. Byli więźniowie Auschwitz-Birkenau opowiedzieli o tragedii, jaka spotkała ich w Oświęcimiu i Brzezińce. Moje skoki były bliskie perfekcji, tak mówi Kamil Stoch, który nie kryje radości po zwycięstwie w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Polak wyprzedził Austriaka Stefana Krafta i Dawida Kubackiego. Ósme miejsce zajął Piotr Żyła. To 35. triumf Stocha w karierze w zawodach Pucharu Świata. Tak mówił o swoim skoku. Chyba jeden z najlepszych. Wydaje mi się, że najlepszy oddałem wczoraj w drugiej serii konkursu drużynowego. Ale dzisiaj to są tak minimalne różnice, że nawet, no co mogę powiedzieć, no oba były super. Trudno się nie cieszyć po prostu z dalekich skoków, kiedy czuję, że wszystko zrobiłem, co było w mojej mocy, a przede wszystkim no, słysząc też reakcję kibiców. Na pierwszej serii udział w konkursie zakończyli 35. Aleksander Zniszczoł oraz 44. Maciej Kot. W klasyfikacji generalnej prowadzi nadal Niemiec Karl Geiger, którego przewaga nad Kraftem zmniejszyła się do 48 punktów. Trzecie miejsce zajmuje Japończyk Ryoyu Kobayashi. Kubacki jest czwarty, a Stoch szósty. Teraz jeszcze smutna informacja sportowa. Kobe Bryant, legendarny zawodnik NBA i jeden z najlepszych koszykarzy w historii tej dyscypliny, zginął w katastrofie śmigłowca na przedmieściach Los Angeles. Jest jedną z pięciu ofiar wypadku. Tommy Imbreda ze Straży Pożarnej w Los Angeles relacjonował, że służby pracują nadal na miejscu zdarzenia. Zgłoszenie napłynęło około 10 czasu miejscowego i natychmiast wysłano na miejsce specjalistyczne ekipy. To był helikopter, mogę potwierdzić, to maszyna S-76 typu Sikorski. Niestety nikt się nie uratował. Maszyna rozbiła się w rejonie wzgórz Calabasas, położonych w odległości około 65 km na północny zachód od Los Angeles. Śmigłowiec spadł na ziemię z nieustalonej na razie przyczyny, a następnie stanął w płomieniach. 41-letni Kobe Bryant od początku zawodowej kariery był zawodnikiem Los Angeles Lakers. 5 razy zdobywał z nią mistrzostwo ligi NBA. W przeddzień 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau byli więźniowie, spotkali się z dziennikarzami z całego świata i opowiedzieli o tragedii, jaka miała miejsce w Oświęcimiu i Brzezińce. Jutro w Auschwitz-Birkenau główne obchody rocznicowe z udziałem ponad 50 delegacji z całego świata. Ich gospodarzem będzie prezydent Andrzej Duda. Więcej w relacji Przemysława Lisa. Niemcy, tworząc obozy zagłady, mieli jeden cel – pozbawić ludzi człowieczeństwa, mówi była więźniarka KL Auschwitz-Birkenau Stefania Wernik. Żołnierz ginie od kuli na froncie, ale człowiek zniewolony w obozie, pozbawiony godności, zadeptany. Byli więźniowie koszmaru obozu nie są w stanie zapomnieć, mówi Bogdan Bartnikowski. Obóz bardzo często mi towarzyszył, on był we mnie, w moich snach, w krzyku, w próbach ucieczki przed snem. To jest za mocne dla nas wszystkich. Tylko w samym KL Auschwitz-Birkenau Niemcy zamordowali ponad 1 100 000 osób. 90% ofiar to europejscy Żydzi. Oświęcim Przemysław Lis. Polskie Radio. Jutro w uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau wezmą udział przedstawiciele m.in. Polski, Izraela, Niemiec, Stanów Zjednoczonych oraz Ukrainy. Łącznie około 50 delegacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, gdzieniegdzie marznące i powodujące gołoleć. Jutro pochmurno w centrum i na północy. Gdzieniegdzie opady deszczu lub mrzawki, na północnym wschodzie oraz w Bieszczadach także opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach będzie od 1 do 7 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. W Dniu Pamięci Ofiar Holokaustu Trójka przypomni Państwu wyjątkowy koncert. Pełnia nadeszła wiosenna i znów

No, no, no. Morrissey było nie było mężczyzna po 60. W niczym to nie przeszkadza, jak się okazuje. To jest pierwszy ujawniony, proszę Państwa, fragment nowego albumu Morrisseya. Ten album 20 marca się ukaże i zapowiada się niezwykle interesująco. Piosenka będzie jutro naszą piosenką dnia w Trójce, także wysłuchają jej Państwo jeszcze wielokrotnie. No i będziemy czekać na tę nową płytę. No a teraz pora na dobrych gitarzystów. Joe Bonamassa. Nigdy nie ukrywał, że jego główną inspiracją w początkach kariery był brytyjski blues rock z lat 60. i 70. Eric Clapton, Peter Green, Jeff Beck, Jimmy Page, Gary Moore to byli gitarzyści, których Bonamassa słuchał we wczesnej młodości, no a potem wykonywał ich utwory na koncertach. Była nawet taka trasa British Blues Explosion. Na tej trasie Joe Bonamassa grał tak. Oh, Tak brzmiał klasyczny repertuar zespołu Cream na trasie British Blues Explosion. Gdy Joe Bonamassa przyjechał na pierwsze występy do Europy, to występował jako support zespołu Jethro Tull. I zresztą był wielkim fanem Jethro Tull. No, takie to były początki, pierwsze inspiracje. Potem oczywiście Bonamassa zainteresował się amerykańskim bluesem i to bardzo starannie i tworzył różne programy na temat amerykańskiej twórczości bluesowej. Ale teraz nadeszły nowe, bardzo interesujące informacje z obozu Bonamassy. Otóż artysta pracuje nad nową płytą w Wielkiej Brytanii i ta płyta to ma być taki swoisty hołd dla brytyjskiego bluesa, ale jak rozumiem, to nie będą covery, tylko będą własne, w większości przynajmniej, nowe własne kompozycje Bonamassy. On je nagrywa w studiach Abbey Road w Londynie, tak, w tych samych wielkich studiach, to też wielkie przeżycie dla niego, jak twierdzi. Współpracuje ze sławnymi brytyjskimi artystami, wśród nich są m.in. Bernie Marsden, gitarzysta Whitesnake, i jest w tej gromadce Pete Brown, człowiek, który pisał legendarne teksty zespołu Cream. Na razie nie ma więcej szczegółów, na razie tylko takie przecieki, nie ma żadnej daty wydania tej płyty, ale zapowiada się ona niezwykle ciekawie. Na razie w tym roku, oprócz nowej płyty, na wiosnę kolejne wielkie tournée, 74 koncerty Bonamassy w Stanach Zjednoczonych i w Europie, 14 maja koncert w Warszawie, no jazda obowiązkowa, mam wrażenie. Natomiast 14 lutego swój nowy album wydaje znany gitarzysta z Nowego Jorku, Popa Chubby, znany jako The Beast from the East. Look out! You know who that is? That ain't Superman. That's the Beast from the East, baby. Eyes like coal. Reach inside, grab your soul. Six string sting up, double wide. All them fools better step aside. New York City, native son. Brought up right, gonna have my fun. Never be the same. All you men had better bow. I'll teach you what you don't know how. Midnight mover, backdoor man. I've tried for miles with a master plan. Baby, what? No way, man. just one note. Move your soul. You see me coming, well, you better start running. I'm the beat from the east. Yeah! Oh, that's the beat from the east, man. I heard he ate a drummer for breakfast. I hear he's a teddy bear. Pamiętam, że kiedyś się dziwiłem, gitarzysta bluesowy z Nowego Jorku, to już niemodne się wydawało, a on się utrzymał na rynku i ma bardzo dobrą pozycję w Stanach Zjednoczonych. Popa Chubby, The Beast from the East, potężny mężczyzna z gitarą, niespożyta energia na estradzie, no i wciąż świetne energetyczne albumy. Najnowszy ukaże się 14 lutego, Popa Chubby. Jeszcze jedna płyta, której nie ma, ale będzie za chwilę, w nadchodzącym tygodniu, będzie do Państwa dyspozycji. Amerykański zespół nazywa się Drive-By Truckers. Drive-By pisze się z kreseczką, z myślnikiem w środku. Drive, kreseczka, by, potem Truckers. To jest taka amerykańska grupa między rockiem a country, kiedyś także Southern Rock. Znałem, słuchałem, jakoś specjalnie nie przeżywałem, chociaż płyta sprzed 4 lat już miała taki polityczny wydźwięk i była to coraz ciekawsza muzyka. Najnowsza płyta Drive-By Truckers nosi tytuł The Unraveling. Ukaże się w nadchodzący piątek. Moim zdaniem wznosi twórczość tego zespołu na zdecydowanie wyższy poziom. Zaprezentuję Państwu próbkę ich możliwości przedpremierowo za chwilę. Myślę, że hasło redaktora Kaczkowskiego czy pasy zapięte będzie teraz stosowne. Will I come back as that dog? Will I have to live through this again? The truth seems

To będzie 12. album studyjny zespołu Drive-By Truckers. Ukaże się w nadchodzącym tygodniu. Myślę, że nowy poziom dla tego zespołu. Muzyka na płycie bywa nawet czasami dość pogodna, ale teksty raczej nie. Ameryka ma problemy, zdaniem artystów. No a jak Ameryka ma problemy, to cały świat ma problem. Proszę Państwa, to jeszcze jedna płyta już na rynku obecna. Zapowiadałem 2-3 może tygodnie temu tę płytę takim oto utworem. Edges have come undone. The sweet and the bitter shine straight down through the sun. There's talk of a place somewhere by a lake, wrapped in fields of love, where everything has been said, from ancient myths to darkest towers. The amber light in the sky, the nearest of the distant stars, say happiness hides on the hills. Sometimes it sleeps and sometimes kills. When the blue's not yet black, you can see the distant crack. They say it's the horizon. Close your eyes and turn your back. Mówiłem, że płyta zapowiada się dobrze, ale z zapowiedziami różnie bywa. Czasem zapowiedź spełnia oczekiwania, czasem niekoniecznie. Na szczęście w tym przypadku okazało się, że to była dobra zapowiedź. To francuska grupa Delay Amen. Ona jest czasami opisywana jako międzynarodowa, amerykańsko-francuska, ale to generalnie francuski zespół, choć ma międzynarodowy skład, ale we Francji działa. Tworzy utwory śpiewane po francusku i po angielsku. Zresztą w zespole występuje wokalistka, więc głos damski, głos męski. Ten najnowszy album, aha, Delay Amen ma całkiem solidną karierę za sobą. To 9. płyta bodajże studyjna, nawet chyba dokładnie 9. Ten nowy album nosi tytuł Sentinel. Zaczyna się przepięknie od głosu chyba ptaka. Będą musieli Państwo natężyć uszy, ale myślę, że warto. Thank you. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, w tym programie nowej płyty francuskiej grupy Delia Men. W składzie tego zespołu jest muzyk pochodzący z Armenii, stąd słychać duduk, taki charakterystyczny instrument dęty, pięknie tworzący nastrój. 10 takich nagrań, wokal żeński i męski, ten żeński częściej po francusku, ten męski po angielsku, czasem śpiewają wspólnie. Jeśli gdzieś w trakcie słuchania pojawiło się Państwu w głowie hasło Dead Can Dance, to myślę, że to jest myśl całkiem uprawniona. Ja też sądzę, że to jest bardzo blisko Dead Can Dance i to jest chyba taka francuska wersja Dead Can Dance, zresztą bardzo dobra. I oni się znają nawet, znają się z koncertów zapewne, no i z tego stylu wykonawczego, i dowód tej znajomości jest także na tej płycie w utworze The Valley. Gościnnie z zespołem Delia Men zagrał Brendan Perry, zagrał na cymbałach, na buzuki i nawet na perkusji. I dreamt of a day of wind and rain, I would come home to you at fall of night and see your window flushed with firelight. There in the evening's lonesomeness I'd wait. Yourself the sun and I the melting frost, myself the flax and you the kindly fire, yourself the maze wherein myself is lost. Garden gate, trusting that my happiness was true. A moment standing at the garden gate, kind warm lights of a home and love and you. You love the port where to my body sails. I hope the ship whose helm your hand guides. You grace the wind that mirrors my course of age. My faith to float against the wind and the tides. Then lest that vanish to be mine no more, I speed my steps along the garden path. Cross my own threshold, close the window door, find you in the firelight of the earth. Happiness is to kneel beside you there and feel your fingers resting on my hair. Happiness is to kneel beside you there and feel your fingers resting on my hair. Ponieważ Państwo już pytają, to ja szybciutko przyliteruję nazwę grupy Delia Man. Danuta, Elżbieta, Leszek, Elżbieta, Y, Anna, M, Anna, Natalia. Delia Man, francuska grupa. Nowy album nosi tytuł Sentinel. Mam także wiele listów w sprawie utworu Beat It, dzisiaj granego, Michaela Jacksona. Któż tam grał na gitarze? No tam nie jeden gitarzysta grał. Ja powiedziałem, że hasał Eddie Van Halen. Dzisiejszy jubilat, bo on tam grał solówkę, ale była także gitara rytmiczna i basowa nawet, jak to na niej, Steve Lukather. No Michaela Jacksona było wtedy stać na wszystko. Mam także doniesienia z wczorajszego koncertu Joanny Forbrot w Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia w Chrośnicy. Podobno udało się nadzwyczajnie i wszyscy, którzy się pomieścili na tym koncercie, są absolutnie zachwyceni. I to wszystko, proszę Państwa, w dzisiejszym Minimaxie. Anna Regulska, Grzegorz Zembrowski i Leszek Adamczyk. To był Minimax. Dziękujemy.